У эфіры свабода у Менску 23 гадзіна у брацкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. А малодшы сын Лукашэнкі Мікалай святкаваў сваё пяцігоддзе ў дзіцячым садку ў вёсцы Ляскавічы Петрыкаўскага раёну Гомельскай вобласці. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з экс-старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям» па збору кніжак народнай мове для дзіцячых дамоў. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку перахода школьнай адукацыі на 11-годку былі істотна скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах. Для працы на беларускай атамнай электрастанцыі плануецца працягваць расійскіх, літоўскіх і ўкраінскіх спецыялістаў. Арыентавацца Беларусь будзе першым чынам на спецыялістаў з Расіі, бо для будаўніцтва атамнай станцыі абраны расійскі праект АЭС-2006. Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзінаў налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Міністэрстве абароны Беларусі створана спецыяльная камісія. Працягваем навіны сёння ў свеце. Анкара і Ераван пагадзіліся ўсталяваць дыпламатычныя сувязі, паведамляюць заходнія інфармагенствы. Стасункі паміж краінамі нацягнутыя. Арменія закідае Турэччыне генацыд яе народу на пачатку 20-га стагоддзя, а Турэччына варожа ставілася да суседкі з-за вайны Арменіі з турэцкім саюзнікам Азербайджанам у Нагорным Карабаху. Іранскі народ заслугоўвае лепшае кіраўніцтва, чым цяперашняе, заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі на сустрэчы з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сіл, лічыць кіраўнік амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін назваў пакт Молатава-Рыбентропа ў 1939 годзе немаральным. У адкрытым лісце, які быў апублікаваны сёння ў польскай газеце «Выборчай», Пуцін таксама асудзіў катынскія расстрэлы савецкімі войскамі польскіх афіцэраў. Сярод расстраляных было і шмат беларусаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Пражскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння, з прэзідэнтам Расіі ў нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым распорт споведы Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ, але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропай рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков. Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вусна беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я бадай прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта в прынцыпе пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Еўропу. Гэта значыць, спасярод вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу пэўнай часткі расійскага эстэблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася... Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі, нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве, атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Еўропе, таму што Беларусь цэнтр Еўропы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Еўропы, тут ужо здаецца і крытней, чым это как бы карт-бланш, не? Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, в прынцыпе, гэта зноў такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны млява адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць, не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз. Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень. Мне кажется, што сітуацыя між Расіяй і Беларусій напамінае стары яўрэйскі анекдот. А раввіне, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь, в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать в АДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких основании считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности этой он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительство ВДКБ. Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев? Мало материала, на яким можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи из подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда они были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спорный час после этих встреч. Я думаю, что невозможность общимся домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым еще и тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова укладывать в это гроши, было вядома давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что невядома, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать свою на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а где она зараз знойдет 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и іншыя удзельнікі нашай праграмы, прыводзіць да таго, што цяжка проста знайсці паразуменне, нейкае рашэнне па тых ці іншых канкрэтных пытаннях супрацоўніцтва. Таму і выніку такіх перамоваў значных нема і быць у бліжэйшы час не можа. Валер Булгаков уже пригадал вось гэтыя выразы Александра Лукашэнкі наконт того, что я русский человек. Гэтыя выразы прыгучалі у ягоным интервью, якое он дал 13 жніўня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его сустречи с Медведевым яно как раз было опубликовано. Ну, перлин из гэтага интервью, як звычайно, можно цитовать без конца, але вось можно у этом интервью, у інших апош промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом сенсе все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить у стройности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается переважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотяпство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Калі б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажешь, что он тисне, что тисне за любовь до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який образ краины вымалевывается со шчарованием керовника державы? Виталь. Это вот продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. руководство России не критиковало с белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Подчас рабочей поездки на Гомельщину керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал обновлять мелиорированные земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообещал жорстко разобраться с урадом. Увести смешанную выборчую систему пропонует працовная группа у складе консультативной громадской рады при администрации президента. Напередодні нового навучального года зачинено 97 школ, за чего амаль 300 наставников и техничных працовников застались без працы, поведомило Министерство эдукации. У вынику переходу школьной эдукации на 11 годку істотна были скорочены навучальные программы по замежных мовах. Цалком скасаванное вывучение замежных мовов у початковой школе, у лицеях и гимназиях, где вывучались две замежные мовы, одну цалком скасовали. 1 вересня молодый фронт чарговый раз распочиная агульнонациональную акцию «Белорусскую книгу детям». Загинулые 30 жневня у Польши белорусские летчики на двух мели больше, як 4000 годин налету. Для расследования причины у трагедии у Минобороны Беларуси створена специальная комиссия. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, и только власть. Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Протягиваем передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дзидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и у інших опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вось змену не просто политики, не только политики, а вось змену картины свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу. Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано это конкретной подеями, имею на увазе перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью достаточно докладно размежевывает, так бы мовить, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое «я», это исамлять свое «я» с самостью от белорусской державы. Это можно интерпретовать как такий специфичный, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые існуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционирует себя как проросійскі палітык, які ці дзякуючы волі і палітычным рашэннем, якога Беларусь застаецца, так бы мовіць, у гравітацыйным полі расійскай палітыкі і культуры. Але вось, не дай Бог, з ним нешта здарыцца, то далейшы ход падзеяў можа быць непрадказальны, так сказаць, карыстаючыся лукашэнкавай формулы, влучна да, так бы мовіць, новай вайны на кшталт каўказскай, новай Чачні ў Беларусі. Сама расстановка акцэнтаў, яна можа быць і мае нейкае, так сказаць, адценне навізны. Но, бо раней мы бачылі з'яву, якая ў паліталогіі называецца псіхалагічнай інфляцыяй, калі кіраўнік беларускай дзяржавы выказваўся ад імя беларускай дзяржавы ў досыць такой безапеляцыйнай форме. Мне здаецца, цяпер акцэнты стаўлены больш тонка. Спрабуючы адказаць на вашае пытанне, то ўвогуле ідэалогія беларускай дзяржавы гэта вялікі такі, так сказаць, сімулякр. Гэта тое, што было народжана лукашэнкаўскай уладнай машынай. І я хачу сказаць, што як ідэалогія, то гэта дайце канструкцыя можа быць ўсё ж такі і не адбылася да канца. Ці хутчэй, як бы яна застаецца, ну, скажам, вельмі размытай і неакрэсленай. Хачу таксама сказаць, што калі ўсё ж такі прыймаць яе існаванне, як дадзенасць, то змены ў гэтай ідэалогіі, яны хутчэй відавочныя не па прамовах першага беларускага прэзідэнта, хоць у іх ёсць пэўныя рэчы, на якія варта звяртаць увагу, а хутчэй па публікацыях у беларускай прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусь» і ўвогуле ў іншых дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, акцэнты антызаходнасці, ці як бы ступень антызаходняй прапаганды радыкальна зменшылася, і Захад паўстае не толькі як партнер, але як мадэль для пераймання. Ну і зараз з горніх вершыняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, паказала, што сітуацыя, ну, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, у прынцыпе, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут ужо калегі казалі, што гэта ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту пакуль ніхто не збіраецца яго даваць, прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд, ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар. Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, які вам патрэбны, даць. Іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова ідзе перш за ўсё прызнанні той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юрый, вы згадалі пра Два кредити, які він просить, не дають. Тут же ще й третій кредит, який 1.5 мільярда доларів, який він попросив, от він і зараз же на будівництво атомної станції, які так само не дають. Так що от Росія зараз не дала, до речі, не дала три кредити. Я думаю, що на заступки Росії він пойде. Хоча й на заступки Заходу, але це будуть заступки восьминавіта такого кшталту, кшталту признання цих кавказських республік. Тяже йому буде пойти на заступки економічні, фінансові, та на приватизацію підприємств, але знову ж то все буде залежати від того, скільки у нього буде часу для того, щоб отримати гроші. День, місяць і год. Я, видать, не до кінця згодний з паном Віктором, принаймні у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава стикнулася з таким фактом, що заходні кредити від Всесвітнього банку, Міжнародного валютного фонду танніші, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї вельми прозаїчної корисності треба завдячувати ніяку піраміну вонкового і внутрішнього політичного курсу Республіки Білорусь. Це значить, коли російське керівництво, перш за все, в устами прем'єр-міністра Владимира Путіна буде протягувати чи настоювати на тим форматі економічної інтеграції, який був започаткований декілька років тому назад, це значить ніяких безплатних грошей, тільки кредитування або позики під ніякі стратегічно важливі для Російської Федерації проєкти, то цей стан, мені здається, ніяк не передвіщає, так би мовити, безумовної здачі Білорусі у Сходу. Бо навіщо здаватися Росії на таких кабальних варунках, коли виглядає, що заходня супольність досить охотно дає запотребовані білоруським режимом суми на підтримання внутрішньої ситуації, так сказати, під необхідним контролем. Це значить, на мій погляд, з розриву політекономії відсутнічає ніяка критична умова повної здачі позиції, наприклад, признання цих двох кавказських автономій з думкою про фінансову допомогу чи ніяку економічну допомогу. Я думаю, що питання, наприклад, про признання Повньової Осетії чи Абхазії може справді з'явитися на порядку дня, хоч це вельми маловірогодний сценар, тільки при умові, що Російська Федерація звернеться до такого режиму, так помовити, міждержавного співпрацівництва, який існував, наприклад, у другій половині 90-х годів. Але, на мій погляд, це досить маловірогодна перспектива. Віталь, а як ви лічите, яка є перспектива? Все ж таки, доведеться Лукашенку заступати для того, щоб нешто отримати від Росії? Бо так, Міжнародний валютний фонд все і то і дає, і немало дає. Але ось всяких реформ потребує, і справді, стявши зуби, доводиться це робити, як ту ж девальвацію на початку году. Ну і за Міжнародним валютним фондом все ж таки, так би мовити, стоять постаті західніх держав, які так, може, не надто нав'язливо, но послідовно нагадують, що демократію би не кепско було і ніяк поширить. Чи така ситуація, що гэты абцуги разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца? На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот, он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по маневрированию осуществить, было бы самонадеянным. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. У эфіры «Свабода» у Менску 23.30 у Пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Малодшы сын Лукашэнкі Мікалай святкаваў сваё пяцігоддзе ў дзіцячым садку ў вёсцы Ляскавіч Петрыкаўскага раёну. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўных грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з экс-старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Богданкевічам. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям» па збору кніжак на роднай мове для дзіцячых дамоў. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікаў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку былі істотна скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах. Для працы на беларускай атамнай электрастанцыі плануецца прыцягваць расійскіх, літоўскіх і украінскіх спецыялістаў. Арыентавацца Беларусь, аднак, будзе першым чынам на спецыялістаў з Расіі, бо для будаўніцтва атамнай станцыі абраны расійскі праект АЭС-2006. Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзінаў налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Міністэрстве абароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем навіны сёння ў свеце. Анкара і Яраван пагадзіліся ўсталяваць дыпламатычныя сувязі, паведамляюць заходнія інфармагенствы. Іранскі народ заслугоўвае лепшае кіраўніцтва, чым цяперашняе, заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі на сустрэчы з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сіл, іх кіраўнік, амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў пакт Молатава-Рыбентропа ў 1939 годзе немаральным. У адкрытым лісце, які быў апублікаваны сёння ў польскай газеце «Выборчай», Пуцін таксама асудзіў катынскія расстрэлы савецкімі войскамі польскіх афіцэраў. Сярод расстраляных было і шмат беларусаў. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса сыходзіць з пасады лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі пасля яе разгромнай паразы на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Парламент Сербіі ўхваліў сёння законапраект аб медыях, які паводле АБСЕ і праваабарончых арганізацыяў парушае правы прэсы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра а 6 раніцы. Зараз на хвалях свабоды выпуск перадачы «Дом літаратара». Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаюцца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Змітеру Коласу. Напэўна, з законадаўствам у нас больш-менш усё ў парадку, таму што наша дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцыяў. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права, так як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законадаўча. Але як гэта робіцца на практыцы, вось тут это ўжо іншая справа. Не далей, як заўчора, да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся. А вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас, можа быць, законадаўства і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў законадаўчым плане. А сам вы, як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага законадаўства? Я дзейнічаю толькі ў рамках законадаўства. Я заўсёды, любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы. А цяпер я звяртаюся да Васіля Сёмухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема? Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазінах. А якую кнігу вы маеце на увазі? Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонаву. Гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю ад такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам капірайта на усе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе, грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца неякі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там уласнік капірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана. Гаспадар Васіль, а ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку? Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права уносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнаравала гэта. Выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я ёй перадаў. Сёмуха Алеся Васільевна атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінансавую кампенсацыю ад любога распаўсюджвання, продажу і выдання памянёных вышэй твораў. Гэтымі правамі валодае мая дачка. Дзякую, спадар Васілій. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання, і вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа. Не заключыўшы дагавор, гэта як і нічога такога не можа быць. 26 чэрвеня 2008 года падпісана дамова з Сёмухам. Гэта рэдактар Шавыркін. Нумар дамовы нумар 64. У лістападзе 2008 года, калі выйшла кніжка, налічаны гонарар 289 100 рублёў. Па дамове, пакуль гэта 80% кніжкі не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Падпісана дырэктарам, падпісана Шавыркіным, мной падпісана і подписано им. Номер домовый, номер 64. От 26 червня 2008 года. А он погоди. з'явіўся, підписав домову, все як треба. Ніяких юридичних претензій з його боку ви лічите бути не може. Ну а откуда могуть бути претензії? Коли б він відмовився підписувати домову, ми б книжку не видали. Так що будуть гроші, говорю, ця книжка розійдеться, а йому виплатиться 245 рублів чистими. Дякую Віктору Шніпу, спадар Василь. Ось позиція видавецтва. Що ви можете відказати на це? Я на все це можу відказати Віктору Шніпу наступне. Я такого факту не пам'ятаю, або може якась уже тут мені старость ніяким чином підвозить. Ніякий мой підпис не є юридично законним без пазнаки копірайта уласніка гэтага тексту. Гэтым уласнікам з'являється Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктор Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы з такой сілы не маюць, то ёсць фількіна грамата чысцейшай вады. Спадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем в некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне? Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы капірайта. І яна, якая цырымоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучы не ад маралі, залежна да? Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою. У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марія, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара, і ў «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай? Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць... Хіба бывае крадзеж сумленны? Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж уже лічаць сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што некія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па ўлегальным стане ў краіне. От было... яны гэтымі карыстаюцца. Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны просто ўзялі мой тэкст, але не жывцом, яны яго перапісалі, змяніў род. То есть тэксты быў я пісала «Я», «Прыйшла», «Я», «Зрабіла», а там перапісалі «Мартысевіч», «Прыйшла», «Мартысевіч», «Зрабіла» і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставаралася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з Захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць. Спадар Змітер, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму перыншынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас. Я звязваюся, заўсёды знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды некіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам. Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі? Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што вось ёсць, напрыклад, праграма французской амбасады, называется программа Максима Богдановича по подтримке выдания французской литературы в Беларуси. И они миновито как раз покрывают выдатки выдавца по авторских правах. Вот там, соправды, были такие выпадки, что и они платили, я ведаю, потому что все ровно подписывается домова-то на выдавца, и там позначены суммы. Вы можете назвать сумму, чи это коммерцийная эта эмоция? Например, на одну пьесу было заплачено 600 евро. Платили. За копирайт? Так. Тем часом, как я заплатил перекладчику 150. Дякую Змітеру Коласу. Праз хвіліну ми протягнем нашу гутарку, а тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня. Час рабочей поездки на Гомельщину керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал обновлять мелиорованные земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообещал жорстко разобраться с урадом. Увести смешанную выборшую систему пропонует працовная группа у складе консультативной громадской рады при администрации президента. Напередодні нового навучального года зачинено 97 школ, за шагу амаль 300 наставников и техничных працовников застались без працы, поведомило Министерство эдукации. У вынику переходу школьной эдукации на 11 годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах. Цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня у Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі у Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Звонки на свободу. Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер. В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы вертаемся у дом литератора. Я Михася Скобла, и поруч со мною в студии критик Мария Мартисевич, перекладчик Василий Щомуха и выдавец Змітер Колас. Тема нашей сегодняшней гуторки за круглым столом – авторское право ти бесправье авторов. Протягиваем. Спадар Василь, у свой час вы працавали у библейной комиссии, что дзейнічала и дзейнічае цяпер при белорусском экзархате Российской Православной Церкви. И там у вас так само узник конфликт на конт авторского права. Церква, накольки я ведаю, стояла за соборный переклад, а вы за авторский. А у чем увогуле сутность соборного перекладу? По доручению экзархата я переклал Евангелие от Матфея. И экзархат. Некольки разов там собрались досвеченные люди, некольки святаров, некольки лингвистов, на чале с Филаретом, обмерковали этот переклад. Были там разные пропановы на поляпшение тексту. Таким чином отредаговали кончатковый текст. После экзархат выдал это Евангелие на четырех мовах. Белорусской, русской, церковнославянской, да и на греческой мове. И стоит знак аховы белорусский экзархат. Усе правы належать белорусскому экзархату. Перекладчика, як бы и не было, нигде не вспомнены. В послесловии там еще была подяка и фабрице колерового друку, и наборщикам, товарищам таким-то, таким-то, и лезни прибиральщицам у цеху, які працавали, и за паперу. Перекладчика не існує. Я спитався, як же так? Мне сказали, это переклад соборный белорусского экзархата. Но я с таким соборным перекладом не сгаджаюся, я после этого вышел из этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, вось, выдаючи Библию весь уже текст, а мы вам забороним выдавать Матфея. Наши правы. Ваши правы с вами и застанут. вернуться. Калі вы мне забароните, я про это скажу вельми, вельми публично и подробязно, как еще отбывалось. И калі вам потребен такой скандал, то калі ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола. А можно ремарку? Каляска, Мария. Да, Мария. А вось я гляжу, зараз слухаю господара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на его глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. Он спробує оборонить правы на святый текст, на Библию. Он переклал Библию, але ж это святый текст. Проблема в том, что у Беларуси, не ведаю, как в інших краинах, до автора дагэтуль ставятся як до народного слуги, який, в принципе, не мае авторского права. Все его тексты переходят у некий такий банк, астрал, из якого каждый человек может брать что-то себе, за это не плачучи, и нават в огуле не берешь до уваги автор, не позначаючи его на авторство переклада, например, або еще нечто. И у чем проблема? У тем, что у народной свідомості авторского права не існує. Я не ведаю, як за тим жити літератором. З одного боку, ми жихари гэтай країни, я сама почуваюся виноватой, коли я мушу зазначати недзе, що я щось не написала. Заправди, гэтак же, як господара Василя можуть обвинить у блюзнерстві за те, що він обороняє прави на переклад Біблії, мене можуть обвинить у вас, як мене обвиняли у сквапності, у тим, що я нахабне молоде покоління, яке кричить: я гэта написав, я гэта написав. Марійка має рацію. Ті, хто крадуть, яни чомусь не соромеються. А ось ви соромитесь. Не соромно заявляюсь про то, что я нечто написала, да. Потому что меня обвинуватить у сквапности, як тобі не соромно бронить свои авторские права? Як тобі не соромно? Вертаючися до Библии, все-таки Библия випадок особенный, мне здається, так? Это вот не Вітальд Гамбровіч, там, не Шарль Перро. Ці все ж таки, зглядзячы авторского права, Библия – это той самый випадок, где треба боронить правы. Это Шарль Перро, да. Это Гамбровіч. Якая Библия належить усьому человечеству? Старый заповед на старожитно-грецкой, на габрейской мове, и новый завет на грецкой старожитной. Это, так бы мовить, громадский забытый. Так, коли ласка, любый народ мае право перекладать, але тое, что перекладено, и кем перекладено, это уже обовязок баранить тем, кто это зрабил. Там копирайта на сам оригинальный текст нема, але на переклад, выбачайся, и он да. Існує, и будет заусёды. Господарство, и тут уже была закранутая гэткая тема, як авторское право и интернет. Еще не любый текст, які з'являються у сеціві, імгненно становиться громадським здобитком і передруковується ким завгодно. Я пам'ятаю обурення Янки Бриля, коли ж тая самая наша Ніва передрукувала на своїх сторонках наше зім-інтерв'ю. Бриль був страшенно обурений, і він заправди мав рацію, бо він же не давав інтерв'ю газеті «Наша Ніва». Яким вам бачиться вийсце у гэтай ситуації, у гэтай інтернет-сваволі? Інтернет саморегулюється. Ми про гэта розмовляли на конференції «Чистий байнет», якая відбулася у весну гэтого году. Сенс у тим, що блогери, як представники нового інформаційного покоління, у блогах гэта як би вже прописано у такой натуральній етиці. Гэта так же, як там єсці відельцем за столом, а не рукою. Логічно, що коли чоловік цитує навіть нечто, не просто передруковує, і він ставить посилку на оригінал. Тоє саме. Так, наші газети не можуть заплатити грошей, але банально, скажімо так, навіть вусне або в інтернеті гэта просто ліст може бути запит дозволу на передрук. Вельми часто гэта дозвол дається вельми просто, а коли он не дается, то на это есть подставы. Например, вот человек принципово не хочет, який, например, дал интервью литературному выданию, принципово не хочет, чтобы оно было у громадским выданием друковано. Ну, вот, например, так, да. Ну, я так само думаю, что, в принципе, это питание огульной культуры. Это питание культуры в том плане, что нельга нечто робить, не пытающийся у того, кому это належит. Это то же самое, что я возьму и надену вашу кошулю и похожу. Те можно так? Можно, але запытаться. Да. Ну, можна, в принципі, але, вибачайте, ну, так не робить. Розумієте? Це питання агульної культури. Ось і все. Цікава новинка з'явилася на Заході. Американське видавецтво Random House увело гэткую практику. Яно продає книги в інтернеті посторонково. Скажімо, сторонка тексту каштує 5 центів, з яких 4 йдуть видавцу і автору. Зрозуміло, що у гэткай ситуації спокуса позичати чи красти, вона відавочно зменшається. Може бути, у Білорусі варто увести гэткі гандаль у раздроб старонками кніг, асобнымі вершамі, нават іхнімі радкамі. Ці магчыма такая практыка ў нашай краіне? У прынцыпе, ось гэта не практыка, гэта просто такі камерцыйны ход, разумеце? Гэта такая, на мой погляд, хітрых такі. Яна нідзе не існуе і думаю, што і не павінна існаваць. Гэта ненармальна прадаваць паслоўна нешта, таму што словы існуюць проста. Твор ёсць твор. Твор гэта нешта суцэльнае, яно не можа разбівацца па нейкіх частках. Это неправильно. Але кожная частка мае сваю каштоўнасць, гэта безумоўна. Таму у копірайце прадугледжана, што нават цытаванне, нават там агучванне пэўных кавалкаў створа, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будзе. Але яна не можа быць усеагульнай. Мне здаецца, што трэба ўсё-ткі браць да ўвагі, што ў нас яшчэ не заходняе грамадства. Мне здаецца, што ў Беларусі, у прынцыпе, варта, пакуль што першае, да чаго варта імкнуцца, проста да таго, каб аўтарскае права было агульна прызнанае і выдаўцамі, і чытачамі, каб рэальна не было гэтых абразаў. Аўтар, спрабуючы абараніць аўтарскія правы зараз, ён пакуль што чуе толькі абразы. Ну, прынамсі, я на сваім досведзе гэта чула. Пакуль што ўсе мае спробы абараніць аўтарскія правы абярнуліся абразамі з боку простых чытачоў, которые лічаць, што я, ну, не маю права на свае аўтарскія правы. Так што мне здаецца, проста трэба гаварыць пра культуру аўтарскага права, пра культуру творчасці, і ўсё будзе добра. Што я хацела яшчэ расказаць, вельмі цікава, што першым у Расійскай імперыі пра аўтарскае права, як пра права пісьменніка прыроднае, загаварыў, знаеце хто? Александр Сергеевич Пушкін. Чалавек, які вядомы тым, што выдаваў Анегіна па главах, па раздзелах, толькі таму, што за адзін раздзел ён атрымліваў у розніцы, ён атрымліваў больш грошай. І вядомы факт, што ў 1888 годзе было выдадзена першае бюджэтнае, скажам так, выданне Пушкіна, таму што ягоная жонка і ягоныя нашчадкі ўжо не мелі правоў аўтарскіх, яны сцяклі, 50 год было ў 19 стагоддзі. І тады проста, калі першы Пушкін быў выдадзены за капейкі, а не за тыя вялікія рублі, за якія ён выдаваўся ўсе 50 год пасля сваёй смерці і пры жыцці, кніжныя крамы штурмавалі, так? Гэта, ну, проста фактычна першае выданне Пушкіна, з чаго пачалася яго народная слава, калі яму помнік паставілі нават у Маскве. Гэта калі аўтарскае права сцякло. Гэта вельмі цікавы выпадак, па-мойму. На мой погляд, я чытала кніжку пра тое, як Пушкін дамагаўся сваіх аўтарскіх правоў у 20-тыя гады 19-га стагоддзя. Ягоныя захады, ягоныя абурэнні і тое, як на іх рэагавалі сучаснікі, вельмі нагадвае сучасную Беларусь. Спадарства, мы мусім заканчваць нашую гутарку. Зразумела, што ва ўмовах палітычнай несвабоды наўрад ці можа і існаваць праўная прастора ў іншых сферах. І ўсё ж такі, якія вашыя пажаданні тым беларускім аўтарам, да якіх нашыя выдавецтвы і інтэрнэт-выданні ставяцца, мякка кажучы, не зусім справядліва. Калі ласка, спадар Васілі. Я ў гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будзь што арыгінальны аўтар, будзь што перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прыслухоўваюцца да сваіх чытачоў, нехай і неабазнаных, карыстаюцца, на гэтым зарабляюць вялікія грошы. А вось як мне, скажам, напісала мая дачка, вось калі яна падасць у суд і сканфіскуе ўвесь тыраж, я хацеў бы пабачыць, што скажуць тады выдаўцы. Спадар Дзмітр, ёсць права, ёсць заканадаўства, ёсць уладальнікі гэтых правоў, няма выканання гэтага права. Вось і ўсё. Я просто хацеў бы, каб у нашай дзяржаве тыя, хто займаецца аховай правоў увогуле, заняўся больш сур'ёзна аховай правоў нашых аўтараў. Але тады вам, як выдаўцу, будзе цяжэй працаваць? Я ўсё роўна, мне асабіста не цяжка, я ўсё роўна працую ў прававым полі, у мяне нічога не зменіцца. Я хачу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх. І каля стварыя. Я скажу, знаку, агульна, вельмі нечакана, за некі дзясятак год Беларусь імкліва апынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства. Пры тым, што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывем у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца. І аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы. Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі перакладчык Васіль Сёмуха, выдавец Дзмітр Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.